skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 8:00, w Trójce czas na serwis. Informacje przedstawią Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. O gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy mówi prezydent w wywiadzie dla amerykańskich mediów. Rosja stworzyła sieć obozów dla uprowadzonych ukraińskich dzieci. Jego celem jest wspieranie społeczności lokalnych. Ruszył program Potańcówki Wiejskie. Polityka bezpieczeństwa głównym tematem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie. A wizyta na Wyspach Brytyjskich będzie okazją do przedstawienia polskiego stanowiska i polskiego punktu widzenia, jeśli chodzi o postrzeganie obecnej sytuacji w Europie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że ta wizyta pokaże, że głos Polski jest ważny na arenie międzynarodowej. Na jednej z konferencji będą zjeżdżać się najważniejsi przedstawiciele świata biznesu i świata polityki obronnej. Konferencja ekonomiczna, a następnego dnia konferencja z zakresu bezpieczeństwa. Tego znów głosu polskiego nie tylko nie może zabraknąć, co będzie tam jednym z głównych głosów. Tak aby przekonywać tych liderów świata i polityki, i biznesu, i wojska do naszego patrzenia na Rosję, do naszego patrzenia na sytuację bezpieczeństwa w regionie i do naszego patrzenia na zasady, które powinny funkcjonować w świecie. Przed wylotem na Wyspy Brytyjskie prezydent udzielił wywiadu dziennikowi Wall Street Journal, gdzie poinformował, że trwają rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy. Według polskiego prezydenta miałyby one być wzorowane na modelu izraelskim. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Prezydent Andrzej Duda powiedział dziennikarzom Wall Street Journal, że trwają dyskusje na temat porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, które dałoby Ukrainie priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej. Wzorowane na modelu izraelskim rozwiązanie miałoby wzmocnić Ukrainę i nie byłoby powiązane z negocjacjami pokojowymi z Rosją. Powołując się na zachodnich dyplomatów, Wall Street Journal napisał, że porozumienie zapewniłoby bezpieczeństwo Ukrainie w trakcie jej starań o wejście do NATO, ale nie uczyniłoby Paktu Północnoatlantyckiego stroną w konflikcie z Rosją. To zrozumiałe, że Ukraina nie może stać się członkiem NATO, kiedy na ukraińskim terytorium toczy się wojna, którą rozpoczęła Rosja. Ale jest równie jasne, że dzięki tej wojnie Ukraina modernizuje swoje wojsko i idzie w kierunku NATO, powiedział prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już od 1 lipca bezpłatnie pojedziemy autostradą Stryków, Konin i Wrocław-Sośnica. Kolejne odcinki zarządzane przez inne firmy będą bezpłatne za kilka miesięcy, tak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał Rada Ministrów, liczy, że nie będzie potrzebne wywłaszczenie. Ja mam nadzieję, że nie będzie taki ruch potrzebny, że uda się dogadać z właścicielami tych podmiotów. Oczywiście każdy ruch jest możliwy w negocjacjach, trzeba podnosić różne warianty, ale liczę, że dojdzie do zgodnego tutaj porozumienia. Zniesienie opłat za przejazd autostradami to jeden z 3 punktów programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy jest zgodne z prawem, że obywatel Polski nie może dochodzić przed sądem odszkodowania od obcego państwa za zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości na skutek tak zwanego immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa. Tak działają m.in. Niemcy, którzy odmawiają przyznania odszkodowań polskim ofiarom II wojny światowej, mówi wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Uważamy, że te przepisy naszej konstytucji powinny być promowane, powinny mieć pierwszeństwo przed immunitetem jurysdykcyjnym. Państwo niemieckie nie może zasłaniać się tym immunitetem, jeżeli ofiary II wojny światowej dochodzą tych świadczeń. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z absolutną dyskryminacją polskich ofiar. 13 lat temu Sąd Najwyższy wydał postanowienie, które zakłada, że nie można kwestionować immunitetu jurysdykcyjnego i pozywać państwa niemieckiego przed polskimi sądami. Zdanie wnioskodawców, obecne przepisy naruszają godność ludzką poprzez odebranie obywatelom prawa do sądu. Rosja stworzyła sieć 43 obozów dla uprowadzonych ukraińskich dzieci. Według platformy internetowej Dzieci Wojny 19 tysięcy ukraińskich dzieci zostało deportowanych do Rosji, na okupowany Krym i na Białoruś. Prezes ukraińskiego oddziału Helsińskiego Związku Praw Człowieka Jevhen Zacharow zaznaczył, że dzieci przetrzymywane w takich obozach poddawane są procesowi reedukacji, gdzie nauczane są lojalności wobec rosyjskich władz. A jeśli chodzi o miejsca, w których przebywają nasze dzieci, istnieje system 43 obozów dziecięcych. Tam nasze dzieci są reedukowane w specjalnych klasach. Obejmuje to naukę rosyjskiej wersji historii, kultury i społeczeństwa. Przechodzą również szkolenie wojskowe. Dzieci, którym udało się wrócić na Ukrainę, relacjonują, że były zastraszane represjami, zmuszane do odpowiadania na pytania przy użyciu wykrywacza kłamstw i poddawane innym przestępczym działaniom. Ruszył program grantowy Potańcówki Wiejskiej. Jego celem jest wspieranie społeczności lokalnych, dla których osią jest kultura ludowa lokalnego pochodzenia. Program jest skierowany do lokalnych społeczności w całej Polsce, mówi koordynatorka programu Joanna Turek z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Chcemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość i piękno rodzimych tradycji oraz to, że te tradycje, mimo że wywodzą się z przeszłości, są tak naprawdę ponadczasowe oraz są bardzo, bardzo atrakcyjne, również we współczesnym świecie. Na organizację potańcówki można otrzymać do 10 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warto jeszcze sprawdzić, co na mapie pogodowej. We wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie mało i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Na zachodzie i południu miejscami także burze i grad w czasie tych burz. To jest takie zjawisko, które coraz częściej pojawia się w prognozach. Temperatura najchłodniej nad morzem 16 stopni, 19 stopni na zachodzie, 24 na wschodzie. Lokalnie na Mazowszu nawet do 25 stopni Celsjusza. Na słupkach rtęci. Tyle możemy zobaczyć, a przede wszystkim możemy tyle poczuć. Wiatr na ogół słaby i zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie 1001 hektopaskali. No i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8 to... Trzecie okrążenie. Tak jest, trzecie okrążenie. A wypadło panu redaktorowi z głowy. A zamyśliłem się, muszę powiedzieć. Ale bardzo dziękuję za pomoc, bo z radiowej kuchni podpowiem państwu, że teraz była moja kolejna prognoza pogody, ale przeciął mi się komputer. No, ale to jest Radek. Gra drużynowa, proszę prawda? Pana, bardzo panu dziękuję, dzięki piękne. Także Karol Gnat, Radosław Nałęcz, zapraszamy do 8.45, jesteśmy z państwem. No i też oprócz tego naśladownictwa, które praktykujemy dzisiaj od godziny 6, a właściwie państwo dajecie nam różnego rodzaju zagadki, przede wszystkim dajecie nam mnóstwo powodów do uśmiechu, no to też pojawiają się alternatywne tematy. Chciałbym odnieść się do fryzury typu Kodżak. Miałem taką historię u fryzjera. Poszedłem, a dużo mi nie brakuje, aby taką fryzurą się okazywać. Poszedłem do fryzjera, mówię do właściciela salonu, pozdrawiam Waldemara, że chciałbym się ostrzyć. Spojrzał na moje włosy i mówi: dziewczyny, która jeszcze nic nie potrafi? Waldemar, także pozdrawiamy. No super, super, fajnie. Ach, Waldemar szczery przynajmniej. Proszę pana, to jest taka odważna, bym powiedział, fryzura. Niby się na głowie nic nie dzieje, a jednak... A jednak trzeba podkreślić charakter człowieka, no, prawda? A jednak trzeba nawilżać codziennie skórkę. No, tak się tylko wydaje, że to proste w utrzymaniu, a jednak nie. I zapraszali tutaj Amerykanów. No, Amerykanie to nie jest grupa docelowa naszego kraju. Bardzo dużo jest na przykład w Polsce tych turystów z Chin i z Japonii, czyli bardziej Daleki Wschód. Więc to bym się kierował do ludzi, których jest więcej, którzy mają dzisiaj chyba więcej pieniędzy niż Amerykanie. O, i to jest przedsiębiorczość. Frontem do klienta, tak jest. To tak a propos wyników z portalu USA Today. Podobno Polska jest na szczycie tej listy tych najfajniejszych miejsc do odwiedzenia. Musimy, proszę pana, znaleźć jakiś raport Japan's Today albo coś takiego, Tokyo's Today. Myślę, że nieważne skąd, ważne, że są i przyjeżdżają i zostawiają. I dłotki zostawiają. Pieniądze, dokładnie tak. 8 minut po 8. Of this brotherhood of man, or whatever that means, into a crisis. time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie. Dawid Henryk Podsiadło, urodzony 23 maja w 1993 roku. Tak jest, to dzisiaj. Dawid Podsiadło kończy 30 lat. Tak, panie Dawidzie, wszystkiego najlepszego. Zmiana kodu trójka z przodu. Życie się zmienia? Wszystko się zgadza. To program trzeci Polskiego Radia, tak przy okazji i pora na trójkę. Dawid Podsiadło, to co masz ty. Wszystkim tym, którzy także dzisiaj mają swoje urodziny albo imieniny, składamy serdeczne życzenia i gorąco państwa pozdrawiamy. I zapraszamy też przy okazji, żeby zajrzeć nie tylko na premierę, tak jak w tym utworze, który jest za nami. Zapraszamy też na naszą stronę trójkapolskieradio.pl, ale też do aplikacji, bo tutaj można sprawdzić najnowsze, najświeższe notowanie listy programu trzeciego. Depeche Mode, Ghosts Again, cały czas na miejscu pierwszym. To było notowanie 59, ale zbieramy głosy do notowania numer 60. A w propozycjach, czyli w premierach do tego notowania, m.in. Blur, Foo Fighters i Kasia Muś z utworem Miód. Gorąco państwu polecamy stronę, także naszą aplikację, gdzie można odsłuchać, a później zdecydować, na który z utworów chcą państwo zagłosować. To teraz nieco więcej. Tomasz Miara, gospodarz programu. Lista przebojów trójki. W ostatni piątek odbyło się 59. wydanie listy przebojów trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak tym razem poukładały się Państwa głosy, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Na 24. miejscu była grupa Mysłowic. Latawce nie zmieniły swojego miejsca. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na raz, o tak samo bez zmian było na miejscu 23. Sabaton, The Unkillable Soldier. Za to stary, dobry przebój sprzed lat, czerwony jak cegła, ale zagrany i zaśpiewany zupełnie na nowo przez Cichońskiego, Torresa i Riddla, spadł o dwa miejsca i ostatecznie był na 22. Którzy artyści będą cieszyć się z awansów, którzy niestety smucić spadkami. Ta decyzja należy wyłącznie do Państwa, więc proszę popierać swoich ulubionych artystów. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. W piątek od godziny 19:00, mam nadzieję, wspólnie wysłuchamy 60. wydania listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Dziękujemy pięknie, Tomasz Miara. No i 41 minut zostało, jak dobrze liczę, do egzaminu ósmoklasistów, który to egzamin rozpoczyna się właśnie o 9:00. Kochani, trzymam mocno za was kciuki, dacie radę, głowa do góry. No takie jest życie, że czasem trzeba się egzaminować, testować i przechodzili to i dziadkowie, i rodzice, więc pora na was, a później na kolejne pokolenia. My też to przeszliśmy i jakoś... jakoś żyjemy. Udało się. Tak, martwcie jest. Się. Proszę państwa, my niebawem o tym, że 96% Polaków czuje się bezpiecznie w okolicy, w której mieszka. To wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS. Co wpływa, a właściwie co wpłynęło na takie wyniki, o tym dowiedzą się państwo już za moment. W międzyczasie też pytamy o państwa okolice. Czy jest bezpieczna, co miła i za co ją cenicie i dlaczego nie zamieniliby państwo tej okolicy na żadną inną? Najważniejsze, że czujemy się bezpiecznie. Faktycznie te wyniki mogą zaskakiwać, ale z drugiej strony... No cóż, zmienia się. Pana, świat się zmienia. To nasze otoczenie najbliższe i bardzo dobrze, że tak się dzieje.

Pachomija 663 km. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na szczęście w tym wypadku nie ma osób poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zablokowana. Przypominam, 663 km 94 na trasie Jarosław-Radymno. Trójmiasto, spore korki są na Krajowej 20, bo postać trzeba od miejscowości Banino aż do Chwaszczyna na drodze numer 20. Spowolnienie jest także na przebudowywanym węźle Gdańsk-Południe oraz na 91 w Pruszczu Gdańskim. Droga S1 Mysłowice Podwarpie zakorkowana w Dąbrowie Górniczej. Spowolnienia także w Krakowie. Potężne od Zakopianki aż do Lasów Tynieckich, gdzie gigantyczny wręcz korek jest na jezdni w stronę Katowic. To był Jan Wiewiór. Janku, bardzo dziękujemy za te informacje, a szczegóły znajdą Państwo także na stronie Polskiego Radia Kierowców i w aplikacji, do czego gorąco o poranku zachęcamy. Radio Nawigator Trójki. A u nas już prawie 8.30, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A za pół godziny od języka polskiego rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jutro matematyka, w środę język obcy. Do egzaminów podchodzi ponad 500 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 14 tysięcy uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po rosyjskiej agresji. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, mówi, że wszystko jest przygotowane. Mamy listy zdających, uczniowie są poinformowani, gdzie będą pisać, w jakich warunkach, jakie mają dostosowania do pisania. Sprawdzony mamy sprzęt komputerowy, bo część uczniów będzie pisała na komputerze z głęboką dysleksją uczniowie. Mamy również uczniów z Ukrainy, oni też będą pisać w odrębnej sali i będą mieć dostosowania takie, jakie przewidziane są dla nich. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Ciąg dalszy rozmów ministrów obrony państw Unii Europejskiej na temat zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Na spotkaniu w Brukseli będzie przewodniczył Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. Zwiększenie funduszu o 0,5 miliarda euro blokują Węgry, a powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OPT na czarnej liście międzynarodowych sponsorów wojny. Poczta Polska wprowadza do obiegu dwa znaczki pod nazwą Polskie Karpaty Wschodnie. Najbardziej na wschód wysunięta część polskich Bieszczadów włączona jest do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Widzimy na tym bloczku jeden z unikatowych kwiatów polskich Karpat Wschodnich, czyli ciemiernik czerwonawy. No i to wszystko wpisane w piękną panoramę. Mamy też występujące w naszych górach zwierzęta. Mówi Krzysztof Górski z Poczty. Znaczki Polskie Karpaty Wschodnie mają nominał 4 zł, a w ich tworzeniu uczestniczyli leśnicy z Nadleśnictwa Baligród. Pełny serwis o 9. Trójce czas na sport, Robert Grzędowski. Piast Gliwice pewny piątego miejsca na koniec sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wystarczył do tego punkt wywalczony w przedostatniej 33. kolejce. Piast zremisował wczoraj na wyjeździe z Wartą Poznań 1-1. Znamy więc mistrza, znamy drużyny, które zagrają w europejskich pucharach. Ostatnia niewiadoma sezonu to trzeci spadkowicz. Mecze ostatniej kolejki w najbliższą sobotę. Jeszcze dwie kolejki pozostały do rozegrania we włoskiej Serie A, ale w bardzo trudnej sytuacji są piłkarze Juventusu Turyn. Przegrali wczoraj z Empoli 1-4, a dodatkowo sąd apelacyjny włoskiej federacji piłkarskiej nałożył na starą damę karę odjęcia 10 punktów w ligowej tabeli. To efekt nieprawidłowości finansowych. Juventus spadł na 7 miejsce, a to nie gwarantuje gry nawet w lidze konferencji. Koszykarze Kinga Szczecin o krok od finału Energa Basket Ligi. W serii do 3 zwycięstw prowadzą już z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski 2-0. Wczoraj wygrali przed własną publicznością 79-74, mimo że po pierwszej kwarcie przegrywali 12-26. Fatalny początek to był. Na szczęście udało nam się w tej drugiej kwarcie wrócić na swoje tory. Zagraliśmy agresywnie, szybki atak. Tam bodajże pierwsza połowa skończyła się 1 czy 2 punktami i później już po prostu dowieźliśmy to do końca, wygraliśmy mecz. Jesteśmy zadowoleni z rezultatu. Mówił skrzydłowy Kinga Kacper Borowski. Trzecie spotkanie w tej półfinałowej serii w piątek. A za oceanem znany jest już pierwszy finalista koszykarskiej ligi NBA. W nocy czasu polskiego Denver Nuggets pokonali w Los Angeles miejscowych Lakers 113-111. Całą serię finałową w konferencji zachodniej Nuggets wygrali z Jeziorowcami 4-0. Koszykarze z Denver napisali dla swojego klubu nową historię. Pierwszy raz wygrali rywalizację w playoffach z LA Lakers, ale przede wszystkim pierwszy raz zagrają w ścisłym finale. Gwiazdor Nuggets Nikola Jokic w czwartej konfrontacji z Jeziorowcami uzyskał w tegorocznych playoffach aż 8 triple-double. Ma ich najwięcej w historii NBA w drugiej części sezonu. Jokic praktycznie z meczu na mecz tylko śrubuje ten rekord. Zwycięstwo ekipie z Colorado zapewniła świetna trzecia kwarta. Wygrana 36-16. Dopiero w jej końcówce koszykarze z Denver pierwszy raz w meczu wyszli na prowadzenie. Nigdy się nie poddajemy, nawet jak gramy gorzej. W pierwszej części nie wyglądaliśmy najlepiej, podsumował Jokic. Dziś możemy poznać finalistę z rywalizacji na wschodzie. Stanie się tak, jak Miami Heat pokonają Boston Celtics. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Niespodzianka na tenisowym korcie w Paryżu. Amerykanka Sofia Kenin nie zagra w turnieju głównym wielkoszlemowego French Open. Finalistka Roland Garros 2020 roku, która, przypomnę, kilka dni temu ograła w Rzymie Arynę Sabalienkę, w pierwszej rundzie kwalifikacji w Paryżu przegrała w dwóch setach z francuską Margot Rovoy, 278. tenisistką rankingu WTA. Turniej główny na kortach Roland Garros bez Sofii Kenin rozpocznie się w niedzielę. Robert Grzędowski, dziękujemy pięknie, chociaż dziękuję. Też powinniśmy dodać pseudonim Słoń. Nie no, znakomicie on to robi. Znakomicie to jest, dziękujemy. Proszę Państwa, to nawiązanie oczywiście do dzisiejszych dźwięków, które odgadywaliśmy na naszej antenie. Gdyby słonie tak jeszcze raz mogły, prawda, to zrobiłaby nam się taka pogoda afrykańska, no to... Gorąco na safari. Na koloniach Państwa. Się nauczyłem właśnie, w Afryce. Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj nie w Afryce, a w Polsce. Słonecznie tylko na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu przelotny deszcz. Na południowym zachodzie miejscami burze. W ich czasie możliwe intensywne opady deszczu. Tak będzie prezentowała się dzisiaj aura w naszym kraju. Temperatura od 19 stopni Celsjusza na zachodnich krańcach do, uwaga, 24-25 na wschodzie i w centrum. Nad morzem dzisiaj tylko około 16. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy pięknie za telefony. Naprawdę dzisiaj działo się od 6. Tak, od godziny 6 wydzwaniali państwo i bardzo dobrze. Jutro po godzinie 6 wracamy w tym samym duecie, więc będzie ku temu okazja, a pomysłów na pytania na pewno nam nie zabraknie. Proszę państwa, powoli zmierzamy do końca programu, ale obiecaliśmy, że powiemy jeszcze o bardzo ważnym zestawieniu, statystyce, albo chyba badaniu, tak trzeba byłoby powiedzieć, bo aż 96% badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną, a 88% uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. To wyniki najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS. Reprezentatywną losową próbę dorosłych Polaków zapytano między 11 a 20 kwietnia. 88% uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. No i przyjrzyjmy się tym wynikom. Mniej niż co dziesiąty ma przeciwne zdanie, 9%, a tylko 3% ankietowanych nie ma opinii na ten temat. Wyniki w porównaniu do ubiegłorocznych są wyższe o 5 punktów procentowych. Oceny stanu bezpieczeństwa w naszym kraju od 2016 roku utrzymują się na dość wysokim poziomie, co najmniej 80% odpowiedzi pozytywnych. Ponad 4/5 Polaków w ciągu ostatnich 5 lat nie padło ofiarą żadnego przestępstwa, dokładnie 83%. Proszę państwa, mnóstwo portali rozpisuje się na temat tego badania, więc zachęcamy do lektury, ale rzeczywiście te wyniki są zadowalające. 19 minut i będzie godzina 9. Perfekt i niepokonani teraz na antenie Trójki. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Płyniemy przez wielki Babilon. Ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy przed egzaminem, dokładnie kwadrans, i ósmoklasiści siadają i piszą. Będzie dobrze, kochanie. Karol Gnad i Radosław Nałęczy, dziękujemy pięknie za wspólne spotkanie. Małgorzata Łukowska przygotowała program, Maciej Załęcki dzisiaj zrealizował audycję, Stanisław Perzyna przy telefonie. Na nas już czas, a przed nami Salon Polityczny Trójki. Do usłyszenia jutro po 6:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Panie ministrze, polscy strażacy są ciągle w gotowości do wylotu do Włoch, dotkniętych powodzią, ale wygląda na to, że na razie nie ma na nich zapotrzebowania. Nie ma zapotrzebowania. Włosi nie zgłosili takiej potrzeby. Rzeczywiście wynika to prawdopodobnie z ich oceny sytuacji. To znaczy, prawdopodobnie to jest tak, nasze siły będą potrzebne, kiedy powódź ustąpi tak naprawdę i trzeba będzie po prostu porządkować teren, bo te pompy wielkogabaretowe, które mamy ogromnej wydajności, no wówczas mogą być wykorzystywane. No i właśnie Włosi takich najbardziej potrzebują. Będą potrzebowali. Już to jest zgłoszone. Panie ministrze, przepraszam, że przerywam, no bo to jest tak, że Włosi zgłosili do Komisji Europejskiej potrzeby uruchomienia tego mechanizmu obrony cywilnej i tam zgłaszają potrzeby i taka jakaś dystrybucja się odbywa w tak ten jest. Sposób. Zawsze tak się dzieje i zawsze nasi strażacy natychmiast są w gotowości. Mamy Straż Pożarną na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Ja jestem dumny z polskiej formacji, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych, bo przecież większa część Straży Pożarnej to są formacje ochotnicze w Polsce i dzięki temu, że mamy tak sprawne formacje ochotnicze, ochotnicze straże pożarne, to dzięki temu Państwowa Straż Pożarna może pozwolić sobie na to, żeby wysłać misję na przykład na Haiti, albo na przykład do Turcji, panie albo ministrze, do Włoch. Oni są cały czas pod parą? Strażacy? Są w gotowości, to jest służba, to nie jest... Ja rozumiem, w gotowości tylko, i w momencie, kiedy będzie sygnał, jest to kilka godzin i wyjeżdżamy, nie polecimy, mamy plan jechania na kołach, jak to mówią strażacy, czyli samochodami, żeby ten sprzęt przetransportować. To nie jest taka sytuacja, gdzie ta pomoc musi być tu i teraz natychmiast. I tak jak mówię, sytuacja powodzi jest sytuacją, kiedy w zasadzie pomaga się usunąć skutki, a nie zablokować powódź, bo na ten żywioł nie ma siły. Panie ministrze, projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w ubiegły czwartek. I co dalej? I dalej musi to przyjąć rząd. Kiedy? Myślę, że dzisiaj nie będzie w porządku obrad, ale bo prawdopodobnie będzie potrzebna komisja prawnicza, chociaż oczywiście zabiegałem, żeby ten projekt był dzisiaj. Natomiast w najbliższym czasie jestem przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmie ten projekt. To ważny projekt. A z czego wynika w ogóle potrzeba zmiany przepisów, zmiany tego, co obowiązuje? To są doświadczenia nasze, które mieliśmy przy ostatnich kryzysach, a tych kryzysów było kilka. No przypomnę COVID, ogromny kryzys ogólnoświatowy, pandemia, potem kryzys migracyjny na granicy Białorusi i kryzys uchodźczy z Ukrainą. To były ogromne wyzwania, które pokazały, gdzie trzeba zmienić przepisy, w jaki sposób iść. I gdzie trzeba zmienić przepisy? Trzeba w wielu miejscach zmienić przepisy. A najważniejsze zmiany? W mojej ocenie, przy każdym kryzysie potrzebne są natychmiast pieniądze. I rząd dopiero szuka pieniędzy, idzie do Sejmu z ustawą, która finansuje, czy mamy fundusz pomocy dla Ukrainy, czy fundusz covidowy, a my zakładamy, że będzie fundusz ochrony ludności, który będzie pewną skarbonką, gdzie państwo polskie będzie oszczędzało pieniądze, pieniądze, które wejdą do funduszu, nie przepadają po końcu roku budżetowego, przejdą na następne lata. Będzie to pewna skarbonka. I nie będzie można sięgnąć, jak będą inne potrzeby do tej skarbonki. Można sięgać tylko, jeśli chodzi o zadania z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Bardzo szczegółowo mówimy, na co możemy wydać pieniądze i to będzie 1 promil PKB, czyli prawie 4 miliardy rocznie będziemy odkładać na sytuacje kryzysowe. To będzie naprawdę taki poważny zastrzyk, bo te pieniądze są zawsze potrzebne przy rozwiązywaniu różnych sytuacji kryzysowych. Poza tym ustawa... I zdaje się, że się zmieni system informowania ludności o zagrożeniach. Już nie RCB będzie wysyłać SMS-y. Nie będzie RCB, będzie służba dyżurna państwa, chociaż na takiej zasadzie jak RCB, że akurat te zadanie RCB w mojej ocenie wykonuje funkcjonuje bardzo dobrze i ten system informacyjny. Bo RCB ma także inne zadania, a nie ma takiej pozycji w państwie, gdzie mogłoby realizować swoje zadania. I te kryzysy pokazały, że jak gdyby rola RCB jest iluzoryczna przy rozwiązywaniu naprawdę poważnych kryzysów. W związku z tym trzeba jak gdyby zmienić tą sytuację. To resorty i organy państwa kierowane przez mocnych polityków są w stanie poradzić sobie z kryzysami, a nie nieduża instytucja usadowiona gdzieś tam w takim dziwnym miejscu. No dobrze, a co się zmieni dla obywatela? Bo czytałam, że ma być cel broadcast zamiast... Tak, to jest system, to oczywiście firmy zamiast telekomunikacyjne. Znaczy obok SMS-ów, prawda? Obok SMS-ów. Znaczy ten system po prostu informuje w czasie rzeczywistym, żeby wysłać do wszystkich Polaków SMS-y, no potrzeba kilka, jeśli nie kilkanaście godzin. Jeżeli ten system wejdzie w życie, to będziemy mogli w czasie rzeczywistym natychmiast wysłać stosowny komunikat. Będzie żadnej aplikacji instalować? Nie trzeba będzie żadnej aplikacji. Są to już rzeczy, które funkcjonują w niektórych krajach. Także wykorzystujemy także inne doświadczenia. Ale oczywiście także będziemy budować nowe sprawności państwa. Chociażby chcemy zbudować zarówno w Państwowej Straży Pożarnej, jak i w Ochotniczych Strażach Pożarnych umiejętności ratownictwa medycznego. Chcemy także, żeby była karetka w każdej gminie. To bardzo ważna rzecz. Karetka obsługiwana przez ratowników medycznych. Chcemy do tego dojść oczywiście. To nie jest tak, że po przyjęciu ustawy... Wielu strażaków zna się na ratownictwie. Wielu strażaków zna się na ratownictwie. W Państwowej Straży Pożarnej mniej więcej 10% strażaków, może przesadzam, może niecałe 10% ma uprawnienia ratowników medycznych. Chcemy, żeby ich było więcej. Najczęściej strażacy są pierwsi na miejscu zdarzenia. Jeżeli będą potrafili jeszcze lepiej udzielić pierwszej pomocy, jeżeli będą mogli zabezpieczyć osobę, która na przykład uległa wypadkowi i będą mogli podjąć decyzję, żeby trzeba szybko karetka, szpital, to ochrona ludności będzie na wyższym poziomie. I to jest bardzo ważne. W Stanach tak jest. Widzieliśmy, byliśmy i zobaczyliśmy, jak to tam wygląda. I ten system da możliwość tego, że w każdej gminie będzie karetka, że będzie jedna na przykład wyspecjalizowana OSP, gdzie będzie kilku ratowników medycznych, którzy będą mogli z powodzeniem obsłużyć. I w warunkach kryzysu ta sytuacja będzie niezwykle cenna. Panie ministrze, jak wygląda dzisiaj sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Bo w ostatnich dniach były informacje, że znów zwiększyła się liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, pomimo tego, że właściwie nie wiem, czy już jest ukończona ta zapora elektroniczna? Jest ukończona zapora elektroniczna, jest do odebrania jeden odcinek przy rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej, ale generalnie ona już funkcjonuje i funkcjonuje bardzo dobrze. I powiem tak, no my dzięki temu jesteśmy w stanie policzyć każdą próbę przejścia. To nie jest tak, jak było kiedyś. Że a czy są udane? Udane do momentu przeskoczenia przez mur, bo zaraz podjeżdża patrol, my mamy tam szybkie czasy. To nie jest tak, że mamy co 100 metrów patrol. Właśnie ta zapora i system perymetryczny powoduje to, że możemy strzec tą granicę dużo mniejszymi siłami i w związku z tym mniej kosztownie niż to było. Chociażby półtora czy dwa lata temu, kiedy w pewnym momencie cała dywizja stała na granicy. 18 tysięcy ludzi stało na granicy i pilnowało tej granicy przy tym ogromnym naporze. I ja powiem tak, ten napór na granicę rośnie. Ewidentnie jest wręcz kierowany przez służby białoruskie. Jest to zaplanowana akcja. Tam nie ma żadnej spontaniczności ze strony migrantów. A skąd migrantów? Wiadomo, że jest kierowany? Ponieważ ostatnio pojawiły się tam osoby z krótkofalówkami zamaskowane i taki ale mamy na to setki dowodów. Tak? Mamy na to setki zarejestrowanych dowodów, że jak gdyby działania migracyjne są wręcz kierowane przez służby białoruskie. Myślę, że niedługo opinia publiczna będzie mogła jeszcze więcej tych dowodów poznać. Nie chciałbym tutaj na razie mówić, ale rzeczywiście tych dowodów jest bardzo dużo. Widzi to każdy żołnierz, który stał na granicy. Widzi to każdy policjant czy strażnik graniczny, bo widzą często, że funkcjonariusze białoruscy w mundurach towarzyszą migrantom i próbują... Nawet tak. Tak, oczywiście. I kierują, pokazują przejścia. Białorusi nie znają polską granicę, wiedzą, gdzie jest brud na rzece i oni wskazują takie miejsca do przejścia. I jest to... Mówiliśmy pewno o tym już pewno 100, jeśli nie 200 razy. Jest to element wojny hybrydowej wytoczonej Polsce i Unii Europejskiej. Dlatego tak naprawdę sprzeciwiam się tym, którzy stoją po polskiej stronie granicy i mówią, że to jest kryzys humanitarny. To nieprawda. To jest wojna hybrydowa zaplanowana co do każdej nutki przez Łukaszenkę. No to jest wojna hybrydowa, ale czasem też są ludzie w kryzysie, którzy biorą udział w tej wojnie. No to w tym sensie może być to jakiś kryzys, prawda? Nie, ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam. To są młodzi ludzie w sile wieku, sprawni fizycznie. To nie są matki z dziećmi uciekających przed wojną. Nie ma takiej sytuacji. Różne osoby? Między innymi dlatego, że mamy zaporę, że wysłaliśmy sygnał do krajów, które są, nazwijmy to, żyzne migracyjnie, że tędy nie przejdziecie, że tu jest ogromny problem. Na forach migracyjnych, no, jak gdyby ocenia się szansę przejścia przez zaporę na 1%. A jak wygląda sytuacja na granicy Polski z obwodem królewieckim? Bo tam jest instalowana, ale dopiero instalowana ta zapora elektroniczna. Z obwodem królewieckim i tak chyba będziemy zawsze już mówić, bo... No tak, bo już nawet Komisja Językowa się wypowiedziała, że tak trzeba. Oczywiście. Na granicy jest spokój. Natomiast no, wojsko mniej więcej zaopatrzyło już połowę granicy w tą zaporę taką tymczasową z drutu żelazkowego, taką jaką na początku postawił na granicy białoruskiej. A Straż Graniczna, myślę, że jesienią albo zimą skończy budowę zapory perymetrycznej, czyli systemu kamer i czujników, które będą absolutnie monitorowały tą granicę, nawet dzik się nie prześlizgnie. No ale w każdym razie, jak pan mówi, tam jest spokojnie, to znaczy, że jak tutaj powstała ta zapora, to nie próbowali innej strony, od rosyjskiej. Przepraszam, to ja powiem tak, to były sygnały, które mówiły, że rzeczywiście niektóre loty będą kierowane do Królewca, na lotnisko w Królewcu. Były sygnały, że przemytnicy rozważali tamtą drogę, a my, widząc takie sygnały, byliśmy zobowiązani do szybkiej reakcji państwa i państwo szybko zareagowało po to, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, a jak pani redaktor wie, o tym przed chwilą była mowa w Radiowej Trójce, Polacy czują się w Polsce bezpiecznie, to wielki sukces wszystkich służb mundurowych i rządu polskiego. Panie ministrze, parlament rosyjski zaczyna debaty nad żądaniem odszkodowań od Polski. Tu czytam w Rzeczpospolitej. Rosjanie chcą 750 miliardów dolarów. Jak mówi szef Dumy, pan Wołodin, w powojenne lata naród radziecki, odejmując sobie od ust, wydał na odbudowę i rozwój Polski właśnie taką sumę co najmniej, tak uważa pan Wiaczesław Wołodin. To jakaś aberracja, bo za co mamy im płacić? Za Katyń? Za obozy? Ja jestem dzieckiem Sybiraczki. Moja mama spędziła najlepsze lata swojego życia, lata młodości na Syberii. I co jeszcze mamy płacić? Reparacje? To jest oczywiście śmieszne. Ja powiem tak, najlepszym... Ale to nie jest taki zdrowy śmiech, prawda? Nie, tak, oczywiście. Najlepszym lekarstwem na tego typu pomachiwanie szabelką przez ruskich polityków jest dozbrojenie się i cieszę się, że polska armia jest coraz silniejsza, cieszę się, że że będziemy mieli najnowocześniejszy sprzęt na świecie, cieszę się z Abramsów, cieszę się z Patriotów. Ale co pan myśli, że to jest przygrywka do ataku na Polskę, bo też się pojawiają takie sygnały. Nie miejmy wątpliwości, że plan Putina powstał w jego głowie dosyć dawno i to zdiagnozował już Lech Kaczyński, kiedy wszyscy jeszcze patrzyli na niego z brakiem zrozumienia. Najpierw Gruzja, później Ukraina, później kraje bałtyckie i Polska. Ten plan nadal jest. My oczywiście pomagając Ukrainie sprawiamy, że ten plan gdzieś tam zaczął zgrzytać i oby on się po prostu rozsypał. Ale pamiętajmy o jednym. Póki jest Putin i póki jest ta władza w Rosji, ten wielkorusyzm, to będziemy zagrożeni. Dlatego krótkowzroczni byli ci politycy, którzy uważali, że musimy brać Rosję taką, jaką ona jest. To było naprawdę wręcz ślepota polityczna albo coś więcej. Ja nie jestem w stanie zgodzić się z tezami, że mówiono o Putinie, że to jest nasz człowiek w Moskwie. Nie jestem w stanie zgodzić się na to, żeby mówić, że trzeba resetować stosunki z Rosją, że trzeba się z nią układać taką, jaką ona jest. Nie, nieprawda. To Platforma Obywatelska zawsze prowadziła taką politykę krótkowzroczną. Ale myślę, że wiele osób zmieniło swój pogląd na temat Rosji. To dobrze, że zmienili, ale trzeba nazwać to, co było wówczas i trzeba powiedzieć, kto miał rację. To Lech Kaczyński miał rację. Zawsze miał rację i rzeczywiście był politykiem, wizjonerem i czytał pewne rzeczy dużo szybciej niż najtęższe głowy po stronie dzisiejszej opozycji. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Beata Michniewicz.